când mă gândesc ce zile vin, pline de lacrimi și de chin, dacă iubire azi mă părăsești. Plâng și mă rog în fața ta, nu spune adio, nu pleca. Spune-mi că nu pleci, spune-mi că mă iubești. Dacă vrei, cerșesc iubirea ta. O fac să știi pentru inima mea. Mă umilesc, iubire pentru ea. Știu, va suferi dacă vei pleca. Nu pleca, știu ce va urma. De ce vrei să mă lași să plâng de mila mea? De ce mă lași singur și pleci? Cu cine noaptea îți petreci? Te rog, rămâi, iubire, nu pleca. De ce mă las singur în casă? Că plâng și sufăr, nu îți pasă. Ți-am dat tot ce a vrut inima ta. Dacă vrei, cerșesc iubirea ta. O fac să știi pentru inima mea. Mă umilesc, iubire pentru ea. Știu, va suferi dacă vei pleca. Pleca, știu ce va urma. De ce vrei să mă lași să plâng de mila mea? Cerșesc iubirea ta. O fac să știi pentru inima mea. Mă umilesc, iubire pentru ea. Știu, va suferi dacă vei pleca. Pleca, știu ce va urma. De ce vrei să mă lași să plâng de mila mea?